atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, msifanye uharibifu katika ardhi baada ya kuwa ardhi imetulia. Allah ameitia ardhi baraka zake, wa baraka fiha, Allah ametia baraka zake katika ardhi, katika kuumba kwake na kukamilisha. Fi arba'ati ayyam, muda wa siku nne, Allah subhanahu wa ta'ala amezitenga siku nne kwa ajili ya kuiumba dunia na kuiweka vizuri na kutia baraka zake kwa muda wa siku nne. Akatutaka sisi ambao ndo tumewekwa katika ardhi, akatuonya, akatuambia msifanye uharibifu katika hiyo ardhi. Baada ya kuwa Allah ameitengeneza iko sawa sawa, na katika ukamilifu wa kuitengeneza kwake ni pamoja na kuleta manabii, ili watu watakapofundishwa wakafundishika na mafundisho ya manabii, Allah atapenda, akipenda atazidisha baraka zake katika ardhi. Msifanye uharibifu katika ardhi. Wad'uhu khawfan wa tamaa, namuombeni Mola wenu hali ya kuwa mnamuogopa. Muombeni mkiwa katika hali hii, hali ya kuwa mnamuogopa. Wa tamaan, na hali ya kuwa mna matumaini kwamba Allah atakujibu. Kuweni na hali hizi mnapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, mkiwa mnajua kwamba rehma za Allah zipo karibu na wale wenye kufanya wema. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala akatujulisha baada ya kuwa kiumbe huyu aliyemuumba kwa hikima zake, anajua mwenyewe hikima zake Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika walipomuuliza, unamleta kiumbe wa namna hii ikoje? Tataka tujue kuna hikima gani? Man yufsidu fiha, atakuja kufanya uharibifu katika ardhi. Wa yasfiku dimaa, na atakuwa na sifa ya kumwaga damu, watakuwa wanauana bila ya sababu zinazoeleweka. Allah akasema inni a'lamu ma la ta'lamun, mimi Mola wenu nafahamu zaidi msio yajua nyinyi. Leo tuko duniani, leo dunia imetubeba sisi katika mgongo wake, tukijua kwamba kuna waliopita katika ardhi hii, kila mmoja amepita hivyo alivyopita, na fursa ya kurudi tena katika mgongo huu katika hali ya dunia haipo tena, ila siku ya hukumu. Leo kuna mambo tunayaona, mambo ambayo binadamu hayawezi na hayapendi, yanatokea katika ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala akatwambia ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha, hakuna janga mnaliona linatokea katika ardhi au linatokea kwenu nyinyi wenyewe kama nyinyi, ila mjue Allah aliliandika kwa sababu alitujua kwamba hawa na waleta wako hivi, akaandika ambayo yatatokea kwetu sisi kama wanadamu. Sababu ni nini? Akasema fabima kasabat aidikum, ni kwa sababu ya yale yanayofanywa na mikono yenu. Wayafu an kathir, tena Mola wenu mengi anasamehe. Mola wenu mengi anasamehe. Mnaharibu sana, na uharibifu mnaofanya ilikuwa leo kesho hakuna dunia, lakini anasamehe mengi ili dunia ifikie katika tarehe yake aliyoipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Akatwambia dhahara alfasadu fil barri wal bahri, uharibifu umeonekana wazi wazi, watu wakiangalia wanaushuhudia kwa macho yao. Uharibifu uliotajwa katika aya hii ni yale majanga anayoyaleta Allah subhanahu wa ta'ala: matetemeko, vimbunga, mafuriko na yaliyo kama hayo. Allah akataja sababu ya kutokea kwake haya, akasema bima kasabat aidinna, sababu ni kwa yale yanayofanywa na mikono ya watu. Binadamu wana vituko sana mbele ya Mola wao, wana kiburi sana, na wala hujui hicho kiburi chenyewe kimenata wapi katika mwili wake ambao wote ni dhaifu. Mwili wa mwanadamu ulio dhaifu unaoweza kuhangaishwa na sisimizi, mwili unaoweza kushughulishwa na sisimizi, ukiwa umelala sisimizi akipenya kwenye tundu la pua yako akaingia ndani akachezea ubongo wako, utajua kisisimizi kidogo kitakugharimu mamilioni. Binadamu huyu afanya kiburi kikubwa kwa yule ambaye ardhi anaiona kama chungwa, mbingu ni ndogo kwake yeye. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardhi, kursiyu yake ikawa imeenea mbingu zote na ardhi imefunika. Arrahmanu ala al'arshi tawa, mwingi wa rehma akiwa juu ya arshi yake, arshi ambayo ni kubwa mno, yeye akawa yuko juu yake. Kibinadamu hiki kilichonata kwenye kitu ambacho udogo wake hata hilo chungwa ninatolea mfano ni kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kiburi hiki ukikikagua katika mwili wake kinatokea wapi? Hana adabu na Mola wake. Allah anatuambia, mnaona ufisadi, maharibiko mengi yanatokea katika ardhi, bima kasabat aidin nas, ni kwa sababu ya yale yanayotumwa na mikono ya watu, ndio sababu ya matatizo ambayo tunaona yanatufunika katika ardhi. Ndugu zangu katika imani, leo binadamu Allah amemkunjulia mtihani na akaudhania ni neema. Allah amemletea balaa akadhani ni neema. Balaa hili angalia linavyoeneza ufisadi na uharibifu katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenyewe akiwa bado anatuangalia. Inna rabbaka labil mirfad, yupo Mola wako hali ya kuwa ni mwenye kukungojeleeni, tarehe yake ipo. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, msidhanie hata kidogo, hiyo dhana isipenye katika kichwa chako hata mara moja, ya kwamba Allah aliyeumba unayemfahamu kwamba huyo ni Allah, eti amejisahau na yale yanayofanywa na madhalim katika ardhi yake yeye. Hiyo dhana isiingie katika kichwa chako. Innama yuakhiruhum, anawachelewesha, ana muda wake. Subhanallah, utakuwaje huo muda? Hiyo siku atakapotaka Allah, sasa anataka kuonyesha itakuwaje na sisi tutakuwa katika hali gani. Ndugu zangu katika imani, vitu vinavyoonekana leo kama ni sehemu ya kupiga hatua tumeletewa misimu, tumeletewa mavideo, tumeletewa ma-TV, tukapiga mayowe kushangilia. Ni maendeleo, subhanallah. Kuna nini ndani yake? Leo Allah mtihani aliyouleta kwetu sisi, tunapenda kuiga, hasa kwa mambo yanayotoka kwa wazungu. Sijui itakuwaje. Mzungu tunayemwiga leo duniani hapa, mzungu leo amefikia, kuna baadhi ya migahawa huko kwao, kuna baadhi ya maduka huko kwao, ili uingie uvue nguo zako ndo uingie, uwe uchi ndo unaruhusiwa kuingia, ukanywe chai yako, ukanunue unachotaka ukiwa uchi, nguo utavaa ukitoka. Amefikia hapo mzungu, ndiye ambaye leo ndio kiongozi yuko mbele yetu, tunamuiga yeye. Sijui itakuwaje. Hivyo matatizo haya yanarudi kwa nani? Allah anasema, ya ayuhan nasu inna baghyakum ala inma baghyukum ala anfusikum. Nyie watu, huwa ujeuri wenu huo, madhara yake yanarudi kwenu nyi wenyewe. Mashaka yake, matatizo ya hayo mnayoyafanya, yanakurudieni nyinyi wenyewe. Mataa alhayati dunia, hiyo ni dunia tumepewa kidogo, mmepewa kidogo tu dunia. Matatizo hayo yanarudi kwenu nyinyi wenyewe. Kwa tujue mashaka, balaa za Allah subhanahu wa ta'ala zinasababishwa na mikono yetu sisi wenyewe. Allah tuzindue, atuongoze, atujalie kuwa ni miongoni mwa wale anaowapenda katika kipindi ambacho wengi wanamuudhi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, leo watu, yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alitufundisha yawe ni sababu ya kutakaswa na Mola wetu, ambayo lugha iliyo mashuhuri tukayaita ni mambo ya sunna, watu wameyafanyia vituko mpaka yakaonekana kama ni mambo ya kioje fulani na vituko katika muonekano wa kijamii. Wengine wakaona kama huko wameshafanikiwa, hali ya kuwa yamefundishwa na kiongozi aliyeteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, yatatufaa, na wala usiache, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yatatufaa. Wakayadhania watu mambo mazito, Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha riba, ameharamisha riba, akatangaza kwamba yule ambaye hakutubia, kama hamtotubia fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli, basi tangazeni vita nyinyi na Mola wenu na mtume wake. Tangazeni kwamba bwana, sisi tuko na vita na wewe Allah, na mtume wako pia tuko na vita naye, hili ni letu na hatuachi. Tangazeni hilo, si lazima utangaze kwa sauti. Wanasema lisanul hali afsahu min lisanil maqali, maneno yanayosomeka kimazingira kwamba huyu mtu ni kama anazungumza neno hili, yale yanaeleweka zaidi kuliko yale ambayo unayatamka kwa ulimi. Riba ni jambo zito, watu hawajaliogopa, wameliingia na wengine wakatafuta vihalalishi. Kitu cha hatari, watu wanatafuta namna ya kuhalalisha halalisha ili ionekane kwamba si tatizo. Katika dini kuna kitu ambacho pia ni sehemu ya dini yako, alwara. Alwara ni sehemu ya dini yako, ni katika vitu vinailinda dini yako ikae salama. Alwara ni pia kitu ambacho kisije kukuletea matatizo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisije kukuletea matatizo, hata kama hujaibainikia kwa 100% kwamba hiki kina matatizo, lakini kisheria unatakiwa ukiogope kisije kukuletea taabu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iweje kitu cha hatari utafutiwe namna ya kuhalalishiwa? Leo uko duniani, lakini mahakama ya Allah, Allah ameificha huko. Famulaqihi, hatua kwa hatua tunamwendea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utajieleza, siku ipo ya kujieleza. Allah Subhanahu wa Ta'ala akatutajia habari ya watu wa Lut, habari nzito. Wapi na wapi, watu waendeana wenyewe kwa wenyewe, wanaume kwa wanaume, na wanawake nao wenyewe kwa wenyewe. Hili mbona katika historia halijulikani? Innakum lataamaluna, hakika nyinyi mnafanya jambo ambalo ma sabakakum biha min ahadin min alalamin, hakuna hata mmoja alikutangulieni nyinyi. Allah anawaambia watu wa Lut, innakum lataatuna rijala sahwatan min duni nisa au duna nisa, nyie mnawaendea wanaume wenzenu kwa matamanio badala ya kuwaendea wanawake kihalali, kinoa. Mbona mna mambo ya vituko? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabii Luti akawaonya, alipomtuma Luti akawaonya na hawakumuelewa, akawapa mtihani mwingine mzito zaidi, akawaleta malaika wake. Alimleta Jibril alayhi salam, ambaye Wayahudi wenyewe walipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni malaika gani anakuletea wahai wewe? Akasema Jibril. Wakamwambia, wewe ni adui yetu huyo. Huyo akija mabalaa matupu, vimbunga ama tetemeko, sijui vitu gani, kila mabalaa huyo Jibril si atumpendi. Na Allah akawatangazia laana wao kwa sababu kwa nini wamemchukia malaika wa Allah? Na kumchukia malaika wa Allah ni kwamba wamemkataa Allah na malaika wake wote. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akamleta Jibrilu alayhi salam, amaye mabalaa yanayotokea ardhini Allah anamtuma yeye, anayaleta akiwa pamoja na Israfil, akiwa pamoja na Mikail alayhi salam. Wakafika kwa Nabii Luti katika sura za vijana, wakajifanya kama vijana, vijana walio katika rika, vijana wa kupendeza. Walikuja kwa Nabii Luti katika muonekano huo, na wale watu wa ule mji wana ugonjwa huo, wakiwaona watu wenye maumbile yale hawajiwezi. Allah akawaleta hawa malaika katika muonekano huo. Nabii Luti hakuwafahamu kama hawa ni malaika kwanza, alikuja kuwafahamu baadaye. Wameingia tu kwa Luti, mke wa Luti anaondoka, anaenda kutangaza huko, wamekuja leo, haijawahi kutokea, hamjawahi kuwaona kama hao. Fajaahu qaumuhu yuhrauna ilayhi wa min qablu kanu yaamaluna sayyi'at. Allah anasema wakamjia watu wake mbio mbio naambiwa kuna watu ambao hatujawahi kuwaona. Ikawa ni adha kubwa. Nabii Luti anapata tabu. Anawasihi fala tuhuzuni fi dhaifi, na kusihini tafadhalini. Nabii Luti anazuia mlango wasipite, na wale wanalazimisha kutapita. Luti mwana tasumbua. Luti analazimisha mlango usifunguliwe, na wao Luti fungua. Anawasihi haulai banati in kuntum fa'ilina, nyie nakusihini wanawake, mbona wapo hawa? Kama mnataka kufanya jambo la kukidhi matamanio yenu kisheria, Allah kakuumbieni wanawake. Wanamwambia laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin. We Luti tunajua sio wanawake hata haja nao. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Luti mwenyewe tunajua tunachotaka sisi. Mbona tusumbua? Ndani kuna malaika. Mpaka Jibril anamwambia Luti, ya Luti, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika. Sisi tumetumwa na Allah, sisi ni malaika. Usihofie, hawatokufikia kwa udhia wowote, wala hawatakufedhehi, wala hawatafanya lolote. Hawana lolote hao. Pale Nabii Luti ndo akatulia. Akatoka malaika Jibril alayhi salam, kama alivyoelezea Ibn Kathiri akielezea habari hii, akawachomachoma kwa ubawa kidogo tu kwenye macho yao mara moja tu, akarudi ndani. Allah anasema fatamasna ayunahum, macho yao yote tukayapofoa. Wakarudi macho hawana, wanaparamia, wanatafuta ukuta ili wafike vipi nyumbani. Wanamtishia Luti, Luti wageni wako hao, unajifanya hivi, tutaonana kesho. Na Allah anasema inna mau'idakum as-subh, mau'idahum as-subh, ahadi ya kuadhibiwa hawa ni kesho. Hiyo kesho wanahitaja kwamba tutakufanyizia Luti, kesho yenyewe hawana hao. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu kwa adhabu hizi. Moja ni hii, aliwachomachoma akawapofua macho yao kabla halijawagusa lingine lililoko mbele yao ambalo liwatakutana nalo kesho yake. Allah asema faja'alna haliyaha safilaha, akaamrisha malaika yao. Allah nasema tukafanya kuliko kuwa chini kukawa ni juu, sasa tukaipindua ile ardhi. Jibril yani hashughulishwi na hivi vitu, akachota tu kama unavyochota wewe na chepe lako mchanga ye pale, ni shughuli ndogo tu. Akainyanyua tu ardhi, watu wanapandishwa juu, tahamaki wamegeuzwa. Kuliko kuwa juu ni chini, na kuliko kuwa chini ni juu. Mara moja wa amfarna alaihim hijaratan min sijjil, hii ni ya tatu. Tukawashushia mvua ya mawe, mvua ya mawe kwa maana ya mawe unapofahamu. Akawakumbusha Makuraishi kuonyesha alama hii mpaka leo ipo, wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billaili. Nyie Makuraishi, nyinyi wa Maka, nyie mnapita pale Palestina pale, mnenda kwenye shughuli zenu, mnaona ile ardhi ilivyobadilika badilika, hamjui kwa nini ardhi ile ina rangi ile pale, si mnaona ile? Kuweni na adabu. Makuraishi wamepita sasa, jeuri za Makuraishi zimeisha leo. Allah subhanahu wa ta'ala ametubakisha sisi katika ardhi. Ndugu zangu katika imani, tuwe makini huku kuigaiga huku na kupokea kila la yule ambaye anaonekana ngozi yake nyeupe, kutatuletea madhara mabaya sana. Baba, angalia leo nywele sasa watu, yes, subhanallah, nywele zinasokotwa sokotwa, watu wanyovi unyowaji mara kiduku mara kaburi mara sijui vitu gani mara yani, kila siku kuna ibuka la kuibuka. Wazungu wanaendeana nyuma kwa nyuma, basi na sisi ndo mtindo, yani fashion imekuwa. Subhanallah, jamani, sisi kama alivyosema Allah, inna lillahi, sisi ni wa Allah, wa inna ilayhi raji'un, Allah atujalie mwisho mwema, atunusuru na majanga, atupe sababu za kunusurika na haya, atuweke salama katika ardhi yake, atupe sababu ya kutupa neema na baraka zake, tupite salama katika ardhi yake yenye mitihani mizito. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi.